لآوێکی پاک و دەریایەکی بێگەردە کە ماسی ڕەنگینی تێدا ئەژی، ئەو ماسیەی کە ڕۆژێک بەرەو دەریا کۆچەکە. خوشکە ئازیزەکەم، یادم کە هەر کاتێک چووی بۆ ئەو ئاوە پاک و بێگەردە. بەڵێ براکەم. لە هەموو تەمەنمە ماسی ڕەنگین نەدیوە. بەڵێ، لەبەرەوەی ئەم ماسی هەمیشە گەشت دەکات. بۆچی؟ ئێستا چیرۆکی ئەم ماسیانەت بۆ باسەکەم کە هەمیشە ژیانیان لە لای تافگەکانەوە دەست پێیەکات. بەڵێ، ماسی ڕەنگین گەراکانیان لە نێوان مانگی دە و یانزەدا ئەتروکێن. دواتر بێچووەکانی ماسی ڕەنگین کۆچەکەن بەرەو دەریا، لەبەرەوەی لەم کاتانەی ساڵدا ئاوی دەریا گەرمترە لە ئاوی ڕووبارەکان، و بەم شێوەیە نزیکەی هەموو وەرزی زستان لە دەریادا بەسەر ئەبات، و پاشان ئەگەڕێتەوە بۆ ئاوی ڕووبار ئەو شوێنەی کە یەکەم جار بینیوێتی. ئەم گەڕانەوەیەش بە شێوەیەکی زۆرە هەموویان بەجارێک ئەگەڕێنەوە بۆ ڕووبار کە لەوێ زیادەکەن. بەڵام ئەم ماوەیە زۆر کورتە، چونکە ماسی ڕەنگین هەموو زستانێک ئەگەڕێتەوە بۆ دەریا، چونکە لەوێ گەشاکەن و گەورە ئابن. و هەر وەکو پێشتر پێم وتی، کاتێک خۆری بەهار دەرەچێت، ماسی ڕەنگین ئەگەڕێنەوە بۆ ڕووبارەکان تا سووڕی ژیانی خۆیان تەواو بکەن. ئەمە بە کورتی بەسەرهاتی ژیانی ماسی ڕەنگینە، ئەو ماسیەی کە هەمیشە حەزی لە کۆچکردنە. بەڕاستی ژیانێکی خۆشە ژین ماسی ڕەنگین. ئەزانیت ڕەوعە، گەشت تەنها ئاواتی منە، و بێگومان ڕۆژێک گەشت دەکەم بەرەو شارە دوورەکان. بەڵام هیوادارم زۆرت پێ نەچێڤگەڕێیتەوە براکەم. هیوادارم، چونکە منیش ئەو کاتە زۆرتان بیرەکەم. ئەم شوێنە جوانە ڕەبیعی برام بیرە خاتەوە کە ڕۆژی سەفەری کرد و ئێشتا نەگەڕاوەتەوە. کڵاکەوە بگریتەوە کەوتی. ئەگە بزانی کەسێت مەکات جڵەی زۆر لەوە جوانتر مەکرد بە دڵنیاییەوە. پێم بڵێ، ئەی بۆ ڕاوماسی هاتی بۆ ئێرە؟ ئەی بۆچی تۆ پێت وایە ئەم دارم بۆ ئەوە هێناوە کە چۆلەکەی پێڕاوکەم کچەکە؟ ها پێم بڵێ. بم بورە، بەڵام دارەکەتم نەبینی. ئەتوانی چاکەیەکم لەگەڵا بکەی پچکۆلا؟ بم بورە کچەکە، خۆ من مناڵم داکو پێم بڵێ پچکۆلا. داوای لێبورد نەکەم، بەڵام تێشتا ناوی خۆت پێ نەوتم. من ڕاوچێ پچکۆلەکەم ڕانی. بۆچی تۆ نازناوی ڕاوچیشە لە خۆت ناوە؟ بۆ باوەڕم پێ ناکەی؟ ئەکرا پێم بڵێ ئێستا تۆ چیت ئەوێلێم؟ حەزەکەم سەیرت بکەم کاتێ ماسی ڕەنگین ڕاوەکەی. بە خۆشحاڵیەوە تۆ زەلەمەوە پێش منیش دەستم کرد بە ڕاوکردن بە بەکارهێنانی ئەم تەڵە پچکۆلەیە. بۆ تەڵە بەکارەهێنی؟ بەڕاستە؟ ئەبێ ئەوە بزانی کە من ئەم شێوازە تازەیە زۆر بەباشی بەکارەهێنم. بەڵێ، ئەمە پشت بە بەکارهێنانی تەڵە بەستێدەی وەرە لەگەڵم. دەباشە چاوەڕێم کە با منیش بێم. هەر وەکو هەمیشە کەسانێکی زۆرە بینم کە لێرە خەریکی ڕاون. ئەی باشە، ئەم شێوازە شارزاییەکی زۆری ئەوێ؟ نەخێر، تۆش دەتوانی بە ئاسانی فێربی. ئەوە چییە، ماسی ڕەنگینە؟ تۆزە لەسەر خۆ بە. چیە بۆ سەر ساموی؟ پێشتر ماسی ڕەنگینت نەبینیوە؟ نەخێر، یەکەم جارمە بیبینم. دەکەواتەوە بڵێ. چەند جوانە، چەند ئەم ماسی ئەم خۆشەویست. ئەم ماسیە بەوە جیاکرێتەوە کە ئەتوانێ هەڵە خەڵەتێنێ. ماسی رنگین همیشه و راحت و کل ناوچه کابجی که بردی زور بی بویا که ایبینین هشته لناوچه که نزیک بیتو هاو لیا دوری خاتوا بویا که ایبینین لشونه که و خوی هلیا بو شونه که تر بوی بگانه هست بشونه که نکات استا قلاب یکل آسم به ماسی که رنگینه و چون که ماسی رنگینه که نتر لی نزیک رابنه و لبروی لهاو شوی خویانه ایچن شوازه که زیره کانو باشه بلام ای سودیه به؟ اونه رش بین ما با چون که کارکه زور آسانه خود سید که و بیبینه لسرطایا ابیل چاوی ماسی که ابم شویه بگرین پاشان ام عطایا اکینه لوتی اما شده تهنگاوی یکم ایل دوی اوه ابی چی بکی رامی دواتر یکسر ماسی که بر این نو آوکا وکوی که ای بینی استا زور آسایه گر ماسی رنگینه که بچه بوشونه که ماسی رنگینی زوری لیده اها تماشا که دکواته با تسبیب کن هر نبه با ماسی اک بگرین تو زیل سر خوبه هیچ بله مکه که تی زور من لبرده مایه بو راو کردنی ماسی زور استا بیه به شویه که رک دارکه بریس که نو بو اوی ماسی که به آسانی ملب که و تو زکیشتری لعاوکه بینی نداره و دواتر هیواش هیواش داوکه برلاکن بو نو آوکه بلام اخو اسا ماسی رنگینه گرین هولم خوراکه که بگیر منو چه بردینه کن بو او شونه که ماسی رنگینی لی اجی و رنگا ماسی گیا زیادتر بگرین هسته کم قلاپه که دستی کردو به جولا من هسته دلنیام که ماسی که رنگی قلاپه که گرتوه او تا آخریه که گرت من بله او خوراکه که راکشه افرین رامی ابی استاد زور بریابم ورنگ هولی که زورم بیو بود در کدنی ماسیکه لعاوکا ایسا چند هنگاویگ نزی کب موا که زیادر بسر دارکه ازالبم ارو الله سر کوتو بوین او ماسیکی رنگی نبا ماسی خوراکه کوا هولی مثل بیهن مدره و دی ورا سیر که او تا گرتم افرین رامی براستی تو راوچه که شهرزار لیهاتوید خوارده که زور خوشا الان بو نایی دوش لگلم بخوی دیوره توز خواردنم لگل بخو بیگو من نسا برسی تا سپاس بو مامال جواند رامی با پیره کامیلم بو درست کردم بیگ ربزانه چونه سپاس تکم نوکه کش میشید یا همیشه را به ابرام بسی ماسی رنگینی با کردم او شنانه که لیجی به های اوه استا و هستگم که پیشتر حتی بهتم با ام شنه ای استا اوله کویه؟ ماوی که سفری کردوا چون که کمنال بزر حزیه کرد که گوره بو بی بدریاوان منی جاواتم بو روزه لروزان ببن بدریاوان با آواتو بوم روزه بناو دریای بگرم همو طور ماسیک ببینم چی رو یاو خانمکم؟ شتیکم اتوا دلگرانه بکم؟ نخی هرگیز بلان تا استا هیچ حواله کی نیا ها؟ لوکاتو رشتو تا استا هیچ حواله کی نزنی نش زنی لکویا هیچ نامی ننردوا؟ جا خوزگه نامی بنده بلان هیچی ننردو امش هیچ حواله کی نزنی همیشه بسی دریا ماس یکانی با کردم چون کراچه که زور لحاتو بود استا تگشتم بوی تو لیری؟ بله چون کم شونه اون بیره خطا بله ام ایتو ناو چی یک چکه ها؟ راسته که بیرم چون ای خامت پیا بلم من نام رو ایا زور باشا کواته به هیوام بخاتو رو ها او چی هم بسر هاد؟ ها؟ اروالله رجدان هاد دایی برون یرا لاتن یرا مزیب یالن دایی لاتن یرا چی؟ مزیب یالن یرا ما ترسه نامه دمو چارتان ببینم. ای خواه اگم بدستم کبره او باز منه نه لکه زیره نمینه ما ستوانه کنورم بولای من همو تانورین بویره او ما سکان هاتن بولای من دای ما سکان ورن خوتم کن بیره یا اره باش خون رو باره داگر نگرو تانه هیاله اما رایو تیاب کن کوره وز با توش من مکه با ماسی رنکین بم شوازش راو کری رامی؟ بله، اما رگایی که زور کنه با راو کردنی ماسی رنگین ام رگا کنه لگولیسی که دریش بیگ دیتو چند قطوی یکی بطالی پیو حلواس راو دواتر ام گولیسه به نو آوکه را اکیشتی با اوی ماسی رنگین کن بشلجن و خویان حل نداره وی آوکه دای خیراتر گولیسه که را اکیشن همو تر را اکیشن گولیسه که دای خیره را اکیشن ام رگاه همیشه بخرابترین رگاه راو کردنی ماسی رنگین دا اندره لناو رگاه کانی ترده اما رگاه اکی زیان بخش و ماسی کان ازار ایا ای خواه بروه ناکم مبسته چیه؟ نتوانم بروه بکم کرابی ایبراشم بمشه واز خراب راوی اکرس کاته کلیر بو بو چی براکو راو چی بو پیجوی که ببیت دریاوان؟ بله همیشه حد با امرو باره تا ماسی رنگین راو بکات او تا همویان به بدنی راو کن بیوی هیچ زیانه بگینن تنها او پیاوانه به رجدان براستی دست کم دیگی زوره هم رو آهنگی با گیرم یاوی که ایس آجا هیچ رز لیا ساکانی راو کردن نگریه که همو کز رزی لیه گریه بلان رابع ایبرام هرگیز بم شواز خراب نبو ورو با دور کوینه ولی مادم نتوانن را گری لیه بکین دایی ماسی زیادر مویه ماسی سیری که ها حقی معامله خرابگی خوی ور گرد لگل مانا چیلی و استو عقل تکم پی بیمشی ناشین امرو بارا ملکی تو نیه تابم شو و ناشین معامله لگل میاب کهی بله تو بر رگای اکی بازرگانی زن بخش راو کهی نامه جمله گوشتم بیه نتوانی رگری مقی تو پیماندی نیه بیه ما باشه ببورم راو اکی زور حربم شوازه راو کم و نا هیلم لمودو هیچ کسی ببرو امرو بارا و با همو کسی بزانه که من امر رگایم بدلا و نا هیلم کسی داخل که تیگه ایم تیگه چی یا تیگه ایم بر یوازی لبن رجان ایترس نوره با ما مال خرابت دانه اوه اوه چی؟ اتو شرم لگلاکی هی بیمیشگی کمشا دای وریا نه مبست موه نبو تو زور سنیلی خوت بزن و روش دن دای گره و بدلی وره باشر بکیم دای وریا بس ایتر شرمه کن با چاره سری که باشتر بگرین بس ایتر روش دن پیز به مامل خلافه نکن بس دوالیم هی کمشا پیم بله توز عباشا خمه نبه من ازارم پی نگشتوا نه ابوه اوه مامالا بکی خواه هیچی خرابی پی نوتی ها؟ ایره بشی هموانه که برزن تا ماسی لی راو بکن مثلا که زور ساده پیویس بوه نکاشا بکن لپی نو توزی ماسیه سری چوار دوری خوتن بکن ام سروش تا جوانو نایابه ام شنه همیشه را به ابرام بیره خاطر ربیع یه مو بیا و نام بیستو پیشتر بله ربیع ابرای اوی شن لیره اماسی رنگینی راو کر دواتر سفری کر دو تا اساج نگر راو توا ما بس اوی راو چی بو؟ بیگو منو گنجان اسم دل نیام من اشتر سین کنو قم بو بی ها؟ ماوه اکی زوره کراشتوه و دا ایک مترسه کل دریاکه اینو قنبو بی دا ایکی دا ماو هر چاره بگره تا کوره اکی قوز بو لطمانی گنجه تیابو پیم بله استا بیری کوتو که گراشدن پیموه به تو استاو کوره گنجه بیر کوتوه لبر اوی تو گوری امرو باری بشیوه تاوا دیاره که پیوندی اکی زور به حسابو لنوان تانا بله چون که قطابی خنبو کواتا هیوادارم کاره من بی لیر راو بکین اگر لگلم کچه ها نبوتا توشم اکو اوانه تدر اکر دل نیابا سپاس بو تو کک رجدن براستی تو پیای کی باشی و زور سپاس بو تو برا دورکم چون که گر تو نبوی تانه من توانی گره بمینی نوا و باشتر هر یستاب گره تو مالا و کچی خوام ها؟ چون که بیا گمانو پیاوانا گره نو رنگ دوباره شر بکین و منیش به ایش ریو یک حز ناگم تو هم حالتا ناخوشا ببینی کچی خوام چون که تو کچی که زور هست نسکی بلا من لگلم جیانا ناخوشای راحتوم چون که من بمشوی خوراگو معلوم نالاگم پیدا دکم آه یوادارم لحالی من تیه بگی کچی خوام بیر متید یک دقا بوستا وزی لبین بابر وارامی رنگ قسکانی که رشتان راست دن مبسته چی روعه دیورا استاب برام چون که کاتم بدستو نماوا هر کاتک بیری ربیعی برام کم یم بوم شو نجوانا چون که او زور باسی ایری بوا کردم خو حافظ رامی اگاد لخود به خواد لگل استاد ولی چی من هر وقت کوی خوام تماشای توام دکرد ها ها این دختر مامانم لگ کردی توام لگ کردی بروی استاد من پیوستم به تو یا ها ها همیشه اوی تو بیان قرب من دام لگ کردی بی کی هموکاتی موتی میل که سر ربارگ نزیک بی تو مامان تو همیشه به تو تم سروش خیری بو هموانا ببی اوی جوازی بکار لبینی کسا ها دیک ما ترسه کنو قنبو بی همیشه دوائی اوی لیه کردم که نرمونیار بم لگا خلکا بم بورکو ری خوم بم بورک چی خوم بم بورن تو خوم وحفی ایگش ممالکی ربیع کار رجدانه گری من بمه هوکار یوی کتو بروی مسئله چیا ودیاری کار رجدان ربیع باشا ناسید بلا می باشا بو چی اوا بو یکری چی بوا چیتا؟ چیتا ویل من؟ با چی براو عدنوت که تو هوکاری روشتنی ربیع بوید؟ من زورم لیه نکردو باوشتا اگر معملت تندو تیج نبوه لگر ربیعه ایسا رایو ماسی رنگینی لگل ها کردی تو بکتی ما مستایتی کسانی دورو برینه شاوره که روعه بوستا مرو روعه حوالی زور گرنگم پیه مرو شاورم که ها چی رویا وریا برامی پاسه کل دواته ویا خلیه کم هرسته لکن ماوره برو بارکم آخر به هر استا برون تو اتره سوالی بروی ولی لکلم استا بلان پیم بلا چی روی آوا سیری راو چیکن که اهدو بارک راو نتو براو کده بیو ایچ کسی بیزار یان که وام لغشتان که کواز یان نبینه تو دو باره بگره نوا و به تایبتیش چون که ربیع ابراو اوی بی خوش و هر وقت بودیار غشتان ربیع ابراتی زور خوش بیستوا بسرتای زورم تسی بو که راسی بلان دواتر یوتی قینا که لبر ربیع راسی بم زورم بی خوش بو بلا ربيع همو جانبية و دم كسر و تبه بخير بو همو دنيا ببه جاوازي ايج كتك استه هاو كاري تاكم رجدان ها وريا خود برامي من راو كردني ماسي غنجي نزانم بمشي واسا داي ايه هوبا داي ها ها ها ای ماسه کنویم امو کسی کتوانی ایسا ماسی رنگیر راو بکاد ام کچه باشوالی کردم کن سوگوتم بگر لگر راو چکانی ترده لم رو بدوا با ایش شو یک لگر ایش کسی که شر ناکم پیه موه به زور دل خوشه بکر جاری گیتر بگر رتوا دی ماسی رنجینی زور هست لبر او پیویست رگری لکز نکن کراو بکاد لم روباره دا ای چن نایاب بوی برا عزیزکم بسر چاو خواد لگال هیوا دارم امرو هرکیز لبیر نکی و حافیز خواد لگال او زون خوشحاله لبروی اروزوکی ربیع بجیه ناوا بله منیش خوشحالم سپاس بو تو رانی براستی کاتی که خوشم لگال بسر بردی